Είναι το thepressproject.gr και η Φάρμα των Ζώων. Γεια σας, καλησπέρα. Είμαστε ο Θάνος Καμίλαλης, ο Κωνσταντίνος Πουλής. Είναι η καθημερινή αθλητική εκπομπή του The Press Project. Mm-hmm. Ασχολούμαστε με το ποδόσφαιρο, τα ζωδιακά, κυρίως τα σχετικά με το ποδόσφαιρο. Mm-hmm. Και όταν περισσεύει χρόνος, κάνουμε για λίγο πολιτική, ξέρετε... Τι γίνεται, τι είπε ο ένας, ποιος βγήκε με ποια, τέτοια, ξέρετε, λίγο κουτσομπόλιο, λίγο ντογιάκο, αυτά. Ναι, θα πούμε διάφορα. Θα πούμε διάφορα. Το πρώτο μας θέμα είναι ο τελικός του Μουντιάλ. Θέλεις να το σχολιάσεις, Κωνσταντίνε? Έχω γράψει ένα κείμενο, θα μπορούσα να διαβάσω το κείμενό μου για τον τελικό του Μουντιάλ. Δεν το περίμενα αυτό, δεν το είχαμε πει. Είναι αυτή η καλή προετοιμασία που κάνουμε πριν βγούμε. Εντάξει ρε παιδί μου, είχαμε πει τα υπόλοιπα, αυτά που σχετίζονται με την εκπομπή μας, όντως. Λοιπόν. Καλησπέρες πρώτα. Με συγχωρείτε, καλησπέρες. Στους αγαπημένους, αγαπημένες, από όπου και αν μας ακούτε, είτε αν είστε στο κανάλι μας στο YouTube, είτε αν είστε στο ραδιόφωνο The Press Project, είτε μας ακούτε μέσω podcast, σε κονσερβούλα έτσι ωραία, φρέσκια, φρέσκια. Σε οποιαδήποτε από τις πλατφόρμες, σε όποιο σημείο του σύμπαντος και αν είστε, σε όποιο εξωτικό νησί και αν είστε. Καλησπέρα για παράδειγμα στο Θοδωρή, στη μαγευτική Σόφια. Πετάχτηκε να γεμίσει το depósito. Είμαι Ταύρος, είναι κρυός. Ταιριάζουμε? Όχι. Όχι, δεν είναι ζωδιακό, δεν ταιριάζει κανείς με κανέναν. Γενικά οι άνθρωποι δεν είναι για να είναι μαζί. Οπότε ξεχάστε το. Δεν φταίει το ζώδιο. Και ό,τι άλλη απορία έχετε, είμαστε εδώ για να την λύνουμε. Καλησπέρα, την καλή εβδομάδα. Κεφάκια τώρα κι ο άλλος. Καλησπέρα και καλή εβδομάδα. Ναι, ναι, ναι. Και είναι και, ο αυτός ο Άρθουρ που λέει, καλημέρα κύριε, εύχομαι να έχουμε μια θαυμάσια εβδομάδα. Ιρωνικό. Ιρωνικό. Κάνε και οι σουηδικές κορώνες από το Δήμο που μας στέλνει φιλιά από την παγωμένη Σουηδία. Έτσι ξεκινάει καλά η εβδομάδα. Τώρα νιώθω καλύτερα για την, για την εβδομάδα που έρχεται. Που για πολλούς και πολλές είναι και η τελευταία εβδομάδα πριν την άδεια. Οπότε είναι μια εβδομάδα που θέλει ένα τελευταίο πουσάρισμα. Θέλει την όρεξη, θέλει το καθαρό μυαλό, την θεσμικότητα για να μπορείς, ας πούμε, να σχολιάσεις τις δηλώσεις ντογιάκου ψύχρεμα. Δεν θα ήθελα τώρα. Θα είμαστε πολύ ψυχρέμοι. Να ξεφύγουμε. Όχι, γιατί... όχι. Θα είμαστε πολύ ψυχρέμοι. Θάνο. Παρακαλώ. Ναι, το Μουντιάλ. Λοιπόν, για το Μουντιάλ ήρθε η ώρα να λύσω τη σιωπή μου για τον τελικό. Καταρχάς να δηλώσω ότι δεν τον είδα. Επίσης. Ούτε εγώ. Ούτε εσύ κάτσε, εσύ γιατί? Είχε τύχει να δω κάποια μάτς. Δηλαδή τα βραδινά, π.χ. τηλεόραση ανοιχτή. Δεν θα το αρνηθώ. Δεν θα το αρνηθώ. Αλλά απλώς δεν ψήθηκα στο. Δεν είδε τον τελικό. Ναι, καθόλου, καθόλου. Και όταν ήξερα ότι είναι. Ότι είχε γυρίσει η Γαλλία, ήταν 2-2, είχε πάει παράταση, πήγε πέναλτι, δεν άνοιξα τηλεόραση. Έτσι. Δεν ξέρω, μπορεί αλήθεια να ήταν εσωτερικό μποϊκοτάζ. Δεν είπα ποτέ θα κάνω μποϊκοτάζ. Ήξερα την κατάσταση κλπ. Όχι, εντάξει. Εγώ είπαμε, έχω μποϊκοτάρει, σαν αυτόν τον φίλο μου, έχω μποϊκοτάρει όλα τα Μουντιάλ. Αποφάσισα να μιλήσω επιτέλους για τον τελικό, να πω ότι δεν τον έχω δει και δεν θα μιλήσω λοιπόν γι' αυτό, ούτε για τους νεκρούς του Κατάρ. Αυτό το έκανα, το κάναμε σε προηγούμενη φάση. Οπότε αυτό που ήθελα να σχολιάσω είναι, ξέρετε, την αγωνία όλων αυτών των ανθρώπων, το καρδιοχτύπη, δεν είναι η δόξα και το χρήμα. Είναι αυτή η κοινή χαρά και αγωνία που τις μερίζονται τόσα εκατομμύρια άνθρωποι και που εγώ τους νιώθω σαν σιρήνα ξένου ασθενοφόρου. Δηλαδή, ξέρω πως κάποιος αγωνιά, αλλά μέχρι εκεί. Σαν να είμαι κατά λάθος καλεσμένος στο reunion άλλου τμήματος. Σαν να αποχαιρετιούνται όλοι από μια κατασκήνωση που εγώ δεν είχα πάει. Και γι' αυτό και σκεφτόμουν ότι δεν έχει σημασία αν έχουν δίκιο ή άδικο όλοι. Αυτή η μεγαλύτερη σημασία έχει ακριβώς αυτή η ίδια η απόσταση που με χωρίζει από όλο αυτόν τον κόσμο. Δηλαδή το πόσο ζηλεύω και θαυμάζω όλο αυτό το πάθος τους, και ας είναι και τόσο ανόητο όσο ένα πάθος που έχει κανείς για το ποδόσφαιρο. Αυτά σκεφτόμουν λοιπόν για το Μουντιάλ, Θάνο, και για τον τελικό ειδικά. Γιατί έβλεπα κιόλας πώς είχε αγωνία, πώς λίγο ένας, μετά λίγο άλλος και μετά και αυτό και η παράταση και οι ήρωές τους εκεί πέρα και πώς γίνεται οι ήρωες. Δηλαδή πώς δεν συμβαίνει να εμφανιστεί κάποιος άλλος τσουπ να βάλει το γκολ και είναι αυτοί οι δύο οι τρομεροί ποδοσφαιριστές. Πώς δικαιώνονται πάντα αυτές οι προβλέψεις. Κάτι με... Νομίζω ότι καλά εδώ έτυχε. Τυχαίο είναι. Στο χθεσινό ήταν τυχαία. Δηλαδή αυτό που έγινε, δεν ξέρω πώς έχουμε καταλήξει να σχολιάζουμε το τελικό του Μουντιάλ. Δηλαδή, όντως κάναμε ένα προγραμματισμό, είπαμε τέσσερα θέματα, ξεκινήσαμε με ένα πέμπτο. Ναι, δεν ήταν κανένα από αυτά. Έτυχε, μπορώ να πω, να έχουμε έναν τέτοιο, να γίνεται ένα τέτοιο παιχνίδι τόσο μεγάλο, τόσο γνωστό και οι πρωταγωνιστές, οι απόλυτοι πρωταγωνιστές να είναι οι superstar. Δεν ξέρω καν αν έχει ξανασυμβεί. Στην ίδια στους τελικούς, ξέρεις, είναι που μπορεί να κρυθούν στον αγκόλ, είναι ένας ήρωας της στιγμής, είναι κάποιος που κάνει το μοιραίο λάθος. Ναι, α, μπράβο, το ίδιο πράγμα λέμε. Ναι, ναι, ναι, ήταν η μόνη φορά που έμοιαζε τώρα από ταινία η όλη κατάσταση. Mm-hmm. Ότι ο ένας βάζει δύο και ο άλλος βάζει τρία, ας πούμε, και το παίρνει και είναι ένα φινάλε σαν παραμύθι. Mm-hmm. Εντάξει. Λοιπόν, Θάνο Καμιλάλη, οπότε, τι θα έλεγες να ξεκινήσουμε την εκπομπή μας με τα κανονικά μας τα υπόλοιπα θέματα. Πώς σου φαίνεται αυτή η ιδέα? Βεβαίως. Θα ξεκινήσουμε εκφράζοντας το σεβασμό μας στους θεσμούς. Στους θεσμούς του δημοκρατικού πολιτεύματος. Γιατί τι είμαστε? Τι είμαστε? Χωρίς τους θεσμούς, Κωνσταντίνε. Ένα τίποτα. Και ευτυχώς σε αυτή τη χώρα έχουμε θεσμούς που λειτουργούν. Έχουμε διακριτές για την πλειοψηφία του κόσμου εξουσίες, τρεις και μία τέταρτη άτυπη και μία πέμπτη την τραπεζική εξουσία, αλλά αυτά τα συζητούσαμε άλλη φορά, και μπορούν οι πολίτες να έχουν εμπιστοσύνη. Δηλαδή, ακούσε έναν πολιτικό που σου λέει ας αφήσουμε τη δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της ή έχουμε εμπιστοσύνη στην ανεξάρτητη δικαιοσύνη. Και εσύ πιστεύεις στους θεσμούς? Ή τέλος πάντων έχεις μια καχυποψία, αλλά λες μακάρι εδώ να βρεθεί κάποιος και να κάνει τη δουλειά που πρέπει να κάνει, θεσμοθετημένα από το Σύνταγμα κλπ. Και για να δούμε πώς ανταποκρίνεται ο θεσμός της δικαιοσύνης σε όλα αυτά. Όλο αυτό ξεκινάει από την Παρασκευή το απόγευμα. Δεν προλάβαμε να το σχολιάσουμε την Παρασκευή, το μεσημέρι. Έλεγα λοιπόν ότι όλο αυτό ξεκινάει από την Παρασκευή το απόγευμα, όταν μάθαμε μέσω ενός ρεπορτάζ του Euractiv ότι τις προηγούμενες μέρες κλιμάκιο της ΑΔΑΕ έκανε έρευνα στην Κοσμοτέ ώστε να διαπιστώσει παρακολουθήσεις. Και πάει το κλιμάκιο της ΑΔΑΕ και πάει στην Κοσμοτέ. Τσουπ, τσουπ, τσουπ. Φτάνει στην Κοσμοτέ το κλιμάκιο. Γεια σας, λέει. Είμαι το κλιμάκιο της ΑΔΑΕ. Ναι, είμαι από την ανεξάρτητη αρχή, την ΑΔΑΕ. Οι αρμοδιότητες μου είναι κάπου στο Σύνταγμα, προβλέπονται. Ρωτάνε αυτοί, τι νοσείς εσύ? Τι νοσείς εσύ? Από το Σύνταγμα. Από εμάς, από τους. Του Συντάγματος λένε. Του Συντάγματος. Α, μισό, μισό. Τι θέλετε να κάνετε έλεγχο? Μισό, λέει η νομική σύμβουλος, να πάρω ένα τηλέφωνο. Και πάει η νομική σύμβουλος της Κοσμοτέ. Και παίρνει ένα τηλέφωνο. Και ποιον παίρνει τηλέφωνο, Κωνσταντίνε, η νομική σύμβουλος της Κοσμοτέ? Για πες, να το πάρει το ποτάμι, γιατί υπάρχουν διάφορες θεωρίες για το ποιον παίρνει τηλέφωνο. Όχι, αυτό το ξέρουμε. Αυτό είναι τεκμηριωμένο. Μπορούμε να το επιβεβαιώσουμε και εμείς για το ποιον παίρνει στην αρχή τηλέφωνο η Κοσμοτέ. Α, ποιον παίρνει στην αρχή τηλέφωνο η Κοσμοτέ. Ναι. Παίρνει τον εισαγγελέα του Αρειοπάγου. Κάτι που είναι πάρα πολύ συνηθισμένο όταν υπάρχει μια νομική διαφορά ή όταν μια ανεξάρτητη αρχή κάνει έλεγχο σε μια ιδιωτική εταιρεία. Πάει η ιδιωτική εταιρεία, πάει το τηλέφωνο, εδώ 2-10, μπλα μπλα μπλα. Ναι, γεια σας. Το Ντογιάκο θα ήθελα. Το εισαγγελέα του Αρειοπάγου, τον ανώτατο εισαγγελέα της χώρας. Να βγει στο τηλέφωνο να μου πει την άποψή του. Και τέλος πάντων, ο Ισίδωρος Ντογιάκος, ανώτατος εισαγγελέας της χώρας, έχει σημασία, θα λέμε τους τίτλους που έχει ο καθένας σε αυτήν την κακόμοιρη χώρα, αντί να πει είμαι αναρμόδιος, αντί να πει σας παραπέμπω στον εισαγγελέα πρωτοδικών, τέλος πάντων, τον εισαγγελέα υπηρεσίας, κάτι. Αντί να πει είναι ανεξάρτητη αρχή, δεν είναι στις αρμοδιότητές μου να σταματάω ανεξάρτητη αρχή. Μετά από μια διαδικασία που περιγράφεται είτε έτσι είτε αλλιώς, καταλήγει να λέει προφορικά στην Κοσμοτέ ότι η άποψή μου εμένα είναι ότι είναι παράνομο να γίνει ο έλεγχος. Προφορικά, άτυπα, είπε την άποψή του άνθρωπος. Όπως τη λέμε εμείς σε αυτή την εκπομπή, όπως τη γράφετε εσείς στα σχόλια. Γιατί είναι απλός άνθρωπος. Δεν μπορεί να πει την άποψή του ο κύριος Δογιακός έτσι. Είπε, αντιλαμβάνεστε ότι του ζητούν να διατυπώσει λοιπόν την γνωμοδότησή του αυτή γραπτά, αρνείται να το κάνει, δηλώνει ότι ήθελε να συμβουλευτεί τον νόμο, ήθελε να διαβάσει τον νόμο. Αυτό το έλεγε ο Φίβος Κλαβδιανός, ο συνάδελφος, σε μια εκπομπή. Δεν είναι κανένας νόμος του 52. Είναι ένας νόμος πρόσφατος για το βασικό ζήτημα των ημερών. Το τι ήθελε να συμβουλευτεί ακριβώς ο κύριος Ντογιάκος είναι ένα ερώτημα. Ο Κλαβδιανός, που είναι άνθρωπος καχύποπτος, λέει μήπως ήθελε να συμβουλευτεί τον ίδιο τον πρωθυπουργό. Αλλά εμείς δεν ξέρουμε ποιον ήθελε να συμβουλευτεί. Αυτό που ξέρουμε είναι ότι εμφανίζεται εκεί πέρα κλιμάκιο της ΑΔΑΕ, η οποία έχει από το Σύνταγμα εκπορευόμενη αρμοδιότητα να ασκήσει αυτόν τον έλεγχο, όπως περιγράφεται σαφέστατα στον νόμο, τον οποίο θα σας τον διαβάσουμε κιόλας. Τώρα, για να μην μιλάμε στον αέρα, θα διαβάσουμε αυτό το μικρό αποσπασματάκι, μια σειρούλα είναι, που αναφέρει μεταξύ άλλων, ανάμεσα στους εποπτευόμενους φορείς από την ΑΔΑΕ, αυτούς στους οποίους μπορεί να ασκήσει έλεγχο, και τις ιδιωτικές εταιρείες που ασχολούνται με το αντικείμενο των τηλεπικοινωνιών. Δεν θέλει δηλαδή και πολύ ζόρι για να το καταλάβεις. Και γι' αυτό και ο κύριος Ντογιάκος στην άρνησή του δεν την εξέφρασε γραπτός. Το γεγονός ότι την εξέφρασε παρόλα αυτά συνιστά σκάνδαλο. Είναι σκάνδαλο. Πώς να το πούμε τώρα. Λέμε ότι γινόταν μία έρευνα από την ΑΔΑΕ που αυτή είναι ακριβώς η αρμοδιότητά της. Αυτός είναι ο ρόλος της. Δεν παραβιάζει σε τίποτα το ρόλο της. Οι άνθρωποι αυτοί, κατά την διαδικασία που περιγράφουμε, εκπληρώνουν τη θεσμική τους αποστολή, που είναι ακριβώς αυτή. Την ώρα που γίνεται αυτός ο έλεγχος, η Κοσμοτέ, ακριβώς επειδή έχει την δυνατότητα, λόγω της ισχύως της και της εμπλοκής της στο σκάνδαλο των παρακολουθήσεων, γιατί εμείς δεν έχουμε λόγο να εκφραζόμαστε, να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, μπορούσε να πάρει τον κύριο Ντογιάκο και να ζητήσει τη βοήθειά του προκειμένου να παρεμποδιστεί η έρευνα. Αυτό ο κύριος Ντογιάκος το αρνείται. Και η Κοσμοτέ το αρνείται. Έβγαλε και η Κοσμοτέ μια ανακοίνωση που λέει εμείς ποτέ δεν θα παρεμποδίζαμε, εμείς υπήρξε μια επικοινωνία, όπως το έλεγε και η Καθημερινή εκεί πέρα, μια ανταλλαγή απόψεων. Να πούμε εδώ πέρα. Κανένας δεν διαψεύδει. Έχουν παίξει διάφορα fake news για διαψεύσεις του δημοσιεύματος στο φιλοκυβερνητικό τύπο. Διαψεύδει ο Ντογιάκος. Διαψεύδει η Κοσμοτέ. Κανένας δεν διαψεύδει αυτό που έχει γίνει, τον πυρήνα των γεγονότων. Κανένας δεν αρνείται ότι έγινε τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ της Κοσμοτέ, της νομικής συμβούλου μιας ιδιωτικής εταιρείας, με τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, κατά την οποία ο εισαγγελέας εξέφρασε μία άποψη προφορικά για το αν κάτι είναι νόμιμο ή παράνομο. Ναι, όχι κάτι, να πούμε ακριβώς. Χωρίς να τεκμηριώνει την άποψή του. Για το αν είναι νόμιμο να διενεργήσει αυτήν την έρευνα το κλιμάκιο της ΑΔΑΕ. Αυτό είναι το επίδικο εδώ πέρα. Να είμαστε συνοημένοι δηλαδή για το ποιο ακριβώς είναι το ζήτημα. Οπότε αντιλαμβανόμαστε πόσο σοβαρό είναι αυτό. Είναι η ΑΔΑΕ, η οποία αυτή την αρμοδιότητα έχει. Τη διασφάλιση του απορρίτου των επικοινωνιών. Mm-hmm. Κάνει αυτό το πράγμα. Αυτός είναι ο ρόλος που της έχει ανατεθεί. Και ο ρόλος αυτός της έχει ανατεθεί από το Σύνταγμα. Έτσι προβλέπεται να λειτουργούν οι ανεξάρτητες αρχές. Τώρα βέβαια, αν έχεις ανεξάρτητες αρχές, μπορεί να πάει κάτι στραβά και να μην έχεις επικεφαλής κάποιον ο οποίος να ενδίδει σε κομματικές πιέσεις. Αυτό είναι το κακό με τις ανεξάρτητες αρχές. Επίσης, ξέρετε κάτι, αυτό είναι το καλό με τις ανεξάρτητες αρχές. Γι' αυτό τις έχουμε. Mm-hmm. Γι' αυτό τις λένε ανεξάρτητες αρχές Και γι' αυτό και τις προβλέπει ο νόμος. Προκειμένου να μην υπόκεινται σε κομματικές πιέσεις. Εγώ με την απλή λογική μου σκέφτομαι ότι θα υφίστανται και εδώ κομματικές πιέσεις. Ναι. Απλώς η λογική λέει ότι εκ των πραγμάτων μπορούμε να διαπιστώσουμε αν οι άνθρωποι έχουν ενδώσει σε αυτές τις πιέσεις ή όχι, γιατί καταλαβαίνουμε ότι αυτό που παίχτηκε πολύ απλά είναι το εξής. Το κλιμάκιο πάει για να ελέγξει την παρακολούθηση Τέλογλου και Κίρτσου. Αυτό δεν είναι το αντικείμενο της ερώτησης, από το οποίο καλούνται να διερευνήσουν. Mm-hmm. Πάει να ελέγξει τις παρακολουθήσεις αυτών των δύο και παρεμβαίνει ο εισαγγελέας για να πει ότι δεν είναι νόμιμο. Τώρα το ότι κρύβεται πίσω από το ότι είπα απλώς μια άποψη, ήθελα να διαβάσω τον νόμο. Δεν παρενέβηνε, εξέφρασα. Τώρα μην λέμε βλακίες τώρα ότι εξέφρασε απλώς μια άποψη. Μια άποψη θα εξέφραζε κάποιος αν ήταν ένας πανεπιστημιακός ερευνητής. Αν ήταν ένας δημοσιογράφος. Εμείς ξέρετε τώρα τι κάνουμε. Μιλάμε, λέμε την άποψή μας. Mm-hmm. Εγώ μπορώ να εκφράσω μια άποψη, γιατί αυτή είναι η δουλειά μου, να εκφράζω μια άποψη. Αλλά αν είσαι ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου και σε παίρνουν τηλέφωνο την ώρα που βρίσκεται εκεί το κλιμάκιο και σου λένε είναι νόμιμο αυτό, δηλαδή μπορώ να το σταματήσω αυτό. Αυτό δεν είναι το επίδικο. Εδώ πέρα αυτό δεν συζητάμε. Μπορεί να σταματήσει αυτός ο έλεγχος. Μπορούμε να επικαλεστούμε ένα εμπόδιο με το οποίο να σταματήσει η έρευνα της ανεξάρτητης αρχής που διασφαλίζει το απόρριτο των επικοινωνιών. Ξέρετε κάτι, είναι πολύ απλό. Γι' αυτό την έχουμε, γιατί θέλουμε να υπάρχει απόρριτο των επικοινωνιών. Η αρχή αυτή υπάρχει προκειμένου να προστατεύει το απόρριτο των επικοινωνιών, δηλαδή να διασφαλίζει ότι τηρούνται τα νόμιμα μέτρα που πρέπει να έχουν ληφθεί προκειμένου κατ' εξαίρεση να καταστρατηγείται το απόρριτο των επικοινωνιών. Αυτό λέμε. Και αυτό που έγινε είναι ότι μπαίνει ο κύριος Ντογιάκος στη μέση, προσπαθεί να θέσει ένα εμπόδιο, αυτό γίνεται μέχρι ένα σημείο, γιατί προφανώς αν εξέφρασε γραπτός την άποψή του αυτή, μετά θα μπορούσε να κριθεί νομικά αυτή η άποψη. Και να πεις, τι λες ρε φίλε, πώς είναι παράνομο να ασκήσει τον ρόλο που είναι προορισμένη να ασκήσει η ΑΔΑΕ. Θάνο, να διαβάσουμε και το έχεις μπροστά σου, το έχω ναι, από το άρθρο του Θάνου Καμίλαλη. Να πούμε ξανά ότι δεν διαψεύδεται τίποτα. Δηλαδή, έκανε κάποιες δηλώσεις στο ντοκουμέντο που μεταφέρονται πλαγίως στην εφημερίδα, ήταν αμέσως μετά, λέγοντας ότι διάβασε τον νόμο και μετά ξαναπήρε τηλέφωνο και ενδιάμεσα φέρεται να λέει ο Ντογιάκος στο ντοκουμέντο ότι μίλησε και με την ΕΥΠ, που είναι η ερευνόμενη υπηρεσία στη συγκεκριμένη περίπτωση, και τέλος πάντων λέει προφορικά την άποψή του σε κάτι που υποστηρίζει ότι διάβασε τότε. Μιλάμε για τον νόμο των παρακολουθήσεων που ψηφίστηκε πριν μια εβδομάδα, 10 μέρες πλέον. Μια εβδομάδα όταν ο Ντογιάκος καλείται να πει την άποψη, δεν τον είχε διαβάσει. Ο Ντογιάκος κάνει έρευνα όχι για το σκάνδαλο των παρακολουθήσεων, για το πώς διέρευσαν τα στοιχεία από την ΕΥΠ. Δύο. Και είναι η πρώτη έρευνα που διέταξε η ελληνική δικαιοσύνη για το σκάνδαλο. Υπάρχει μια άλλη έρευνα που αναβαθμίστηκε, που αναβαθμίστηκε πρόσφατα και είναι από δύο εισαγγελείς πρωτοδικών. Αυτή είναι μια άλλη υπόθεση, πρέπει και αυτή να την πιάσουμε. Είτε θες την άποψη όπως μεταφέρεται στο ντοκουμέντο, είτε θες της καθημερινής ή ο Αναμάνδρου, έτσι, ανταλλαγή απόψεων, αλλεπάλληλες επικοινωνίες. Η Κοσμοτέ μιλάει ότι εκφράστηκε προβληματισμός. Πού εκφράστηκε προβληματισμός, παιδιά, σε εμάς? Ποιο πήρε τηλέφωνο? Ο πυρήνας των γεγονότων είναι ο ίδιος. Και υπάρχει έτσι μια ξεκάθαρα αντιθεσμική συμπεριφορά. Θα φτάσουμε και στα επόμενα, γιατί μετά ξεπέρασε τον εαυτό του. Δεν είναι δυνατόν αυτό το πράγμα. Δεν συμβαίνει έτσι. Όσον αφορά τη γνωμοδότηση, γιατί υπάρχει το θέμα της γνωμοδότησης. Έχει διαρρεύσει στην Καθημερινή ότι θα υπάρχει μια επίσημη γνωμοδότηση, μια γραπτή γνωμοδότηση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για το συγκεκριμένο ζήτημα. Θα ερμηνευτεί ο νέος νόμος Μητσοτάκη για τις παρακολουθήσεις. Και ο Ντογιάκος θα βγάλει μια γνωμοδότηση που θα λέει αν επιτρέπεται η ΑΔΑΕ να ασκεί ελέγχους. Δεν θα είναι δεσμευτική, θα είναι η γνώμη του. Θέλει πάρα πολύ να μας πει τη γνώμη του. Ποιο είναι το πιθανό πρόβλημα εδώ πέρα? Πολύ πιθανό να σκεφτείς όλη αυτή τη συμπεριφορά. Ότι έστω ότι πάει το κλιμάκιο της ΑΔΑΕ σε έναν επόμενο έλεγχο. Και όχι μόνο στην Κοσμοτέ, σε άλλη εταιρεία. Και είναι ο νομικός σύμβουλος και λέει: τι θέλετε να κάνετε εδώ? Έχω, εδώ είναι η γνωμοδότηση του εισαγγελέα του ΑΡΙΠΑΟΥ. Θα λέει το κλιμάκιο της ΑΔΑΕ. Εμείς έχουμε άλλο νόμο στον οποίο υπαγόμαστε, που ορίζει τις αρμοδιότητές μας. Θα λέει πάλι ο νομικός σύμβουλος. Δεν με νοιάζει, έχω εισαγγελική γνωμοδότηση από τον ανώτατο εισαγγελέα της χώρας. Μετά θα γίνει? Θα πλακωθούνε? Όχι. Κάποιος θα πρέπει να κάνει πίσω. Ο υπερασπιστής, οποιοδήποτε του κυρίου εισαγγελέα, θα λέει: εντάξει, είναι μια μη δεσμευτική άποψη. Θα μιλάμε για ασάφειες του νόμου, το μπαλάκι γενικά θα πηγαίνει από τη μία στην άλλη πλευρά. Και ήδη αυτό έχει δημιουργήσει πρόβλημα. Αυτό είμαστε σε θέση να το γνωρίζουμε. Αυτή η παρέμβαση, τέλος πάντων, έχει δημιουργήσει πρόβλημα στους ελέγχους που γίνανε. Πώς να το κάνουμε τώρα? Όσο για το τι λέει ο νόμος, η ΑΔΑΕ δεν υπάγεται στο νόμο που ψήφισε η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Ο νόμος της ΑΔΑΕ είναι... ένα λεπτάκι... Διαβάζω το 2003, ναι. Διαβάζω το απόσπασμα. Είναι ο νόμος 3115 του 2003. Λοιπόν, η αρχή διενεργεί αυτεπαγγέλτωση κατόπιν καταγγελίας τακτικούς και έκτακτους ελέγχους, εγκαταστάσεις, τεχνικό εξοπλισμό, αρχείο τράπεζας δεδομένων και έγγραφα της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, ΕΕΠ, άλλων δημοσίων υπηρεσιών, οργανισμών, επιχειρήσεων του ευρύτερου δημοσίου τομέα, καθώς και ιδιωτικών επιχειρήσεων που ασχολούνται με ταχυδρομικές, τηλεπικοινωνιακές ή άλλες υπηρεσίες σχετικές με την ανταπόκριση και την επικοινωνία. Δηλαδή, λέμε τώρα ότι. Είναι κάπως κρυπτικό αυτό, έτσι δεν είναι, Θάνο? Πώς να το ερμηνεύσεις αυτό? Τι να εννοεί εδώ πέρα ο νομοθέτης? Αυτεπαγγέλτος. Ναι, λέει, κατόπιν καταγγελίας, έκτακτους ελέγχους. Ιδιωτικών επιχειρήσεων. Ναι. Που ασχολούνται με τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες. Ωραία, οπότε έχουμε ιδιωτική επιχείρηση που ασχολείται με τηλεπικοινωνίες και μπορεί να ελεγχθεί αυτεπαγγέλτος. Να ελεγχθεί αυτεπαγγέλτος ή κατόπιν καταγγελίας. Από την ΑΔΑΕ. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω, να το διαβάσουμε κι εμείς. Πάρουμε ένα τηλέφωνο, μου λίγο χρόνο. Αφήστε μου λίγο χρόνο. Ναι, γεια σας. Ναι. Έχω αυτό το νόμο που λέει ότι μπορεί να ελεγχθεί μια ιδιωτική εταιρεία τηλεπικοινωνιών. Τι λέτε κι εσείς? Ναι. Τι εννοεί, πώς το βλέπετε εσείς? Εντάξει, ναι. Δεν ήταν η μόνη καλή στιγμή του κυρίου Ντογιάκου. Όχι. Ένα μικρό σχολιάκι πριν πάμε, γιατί έχει σημασία. Το θέμα που φαίνεται να υπάρχει με τη γνωμοδότηση και πού μπορεί να πατήσει κάποιος ώστε να σταματήσει τους ελέγχους, είναι το κομμάτι της τριετίας που ψήφισε η κυβέρνηση Μητσοτάκη στο νόμο των παρακολουθήσεων. Το έχουμε αναφέρει πολλές φορές ότι για να ενημερωθεί ο παρακολουθούμενος από την ΑΔΕ για την παρακολούθησή του, πρέπει να περάσουν 3 χρόνια από όταν είχε λήξει η παρακολούθηση και μετά να γίνει μια επιτροπή και να το εγκρίνει η επιτροπή και μετά η ΑΔΕ να ενημερώσει τον παρακολουθούμενο. Αυτό είναι για να ενημερωθεί όμως ο παρακολουθούμενος. Γιατί αν πατήσει οποιοδήποτε εκεί πέρα και πει: όπα, παιδιά, πέρασαν 3 χρόνια. Πώς ελέγχετε εσείς τώρα για τον Κίρτσο? Η πολύ απλή απάντηση εδώ πέρα είναι: πώς θα ξέρει η ΑΔΑΕ πόσα χρόνια έχουν περάσει? Δεν γίνεται να πατήσει την τριετία. Δεν λέει πουθενά η τριετία, οι έλεγχοι της ΑΔΑΕ γίνονται 3 χρόνια μετά. Λέει: ο παρακολουθούμενος ενημερώνεται 3 χρόνια μετά. Από τη στιγμή που δεν γνωρίζει η ανεξάρτητη αρχή αυτό που καλείται να ελέγξει, πότε, αν έγινε και πότε έγινε, η τριετία δεν ισχύει. Αυτά είναι αυτονόητα πράγματα. Οπότε ελπίζω να μην δούμε καμιά ονομάτευση που θα προσβάλλει την νοημοσύνη μας, έστω και αν δεν είμαστε νομικοί, γιατί κάποια πράγματα είναι πολύ λογικά. Επόμενο θέμα, το Γιάκος. Μίλησε ο κύριος Ντογιάκος από το Βήμα της Ένωσης Εισαγγελέων για το επτασφράγιστο μυστικό, που είναι το πώς έγιναν εκδότες οι εκδότες. Και λέει, στην πράξη υποβαθμίζουν την ιδιότητά τους αυτή, την εκδοτική δηλαδή, την ευτελίζουν υπογράφοντας ψεύδι, συκοφαντικά δημοσιεύματα με χυδαίο περιεχόμενο και λεξιλόγιο. Δεν μου αρέσουν και εμένα οι χυδαιότητες. Μπορεί να λέω κανένα μπινελικάκι στην ανασκόπηση, αλλά... δεν το θεωρώ σωστό. Ίσως όμως, συνεχίζει ο κύριος Ντογιάκος, ένας εκτεταμένος φορολογικός έλεγχος σε αυτούς τους ολίγους θα αποκαλύψει πολλά και ενδιαφέροντα σχετικά με τις επαγγελματικές τους δραστηριότητες. Δεν είναι δυνατόν να χλευάζουν και να απαξιώνουν δικαστικούς και εισαγγελικούς λειτουργούς, συγκρίνοντας αυτούς με δικαστές και εισαγγελείς χωρών του εξωτερικού με διαφορετικά δικονομικά συστήματα, έναν τον οποίο κατά τη γνώμη τους υπολείπονται. Δηλαδή, μην το συγκρίνετε με ξένους, γιατί θα στείλει την εφορία. Αυτό είναι το ζουμί εδώ πέρα έχει... αυτόν που προσπαθεί να πει και λέει μετά. Έχει και ένα ωραίο. Να δούμε, να πάτε εσείς να συγκριθείτε με τους Βέλγους δημοσιογράφους. Να δείτε, λέει, άμα θέλουν να κάνουν συγκρίσεις ελληνικής και βέλγικης δικαιοσύνης, να συγκριθούν και αυτοί με τους Βέλγους συναδέλφους τους. Ο Τεντέν δεν είναι δημοσιογράφος. Ναι. Ο Τεντέν. Πολύ ωραία. Αν θέλεις να συγκριθείς πρώτα με τον Τεντέν και μετά να έρθεις να ασκήσεις κριτική στον κύριο Ντογιάκο. Γιατί αυτό που λέει τώρα είναι ότι δεν του αρέσει η κριτική που ασκούμε και ασκούμε, που ασκείται γενικώς. Και ότι πολλά θα αποκαλυφθούν άμα στείλει την εφορία. Για πολλούς εκδότες. Ωραία, μάνα μου. Ναι, εδώ. Καταρχάς, ζητώ από τον συνάδελφο Θάνο Καμίλαλη να επιδείξει ψυχραιμία. Ξέρω ότι κρατιέται με νύχια και με δόντια. Αυτή είναι μια δήλωση η οποία είναι έξω από κάθε όριο, όχι ευπρέπειας. Είναι έξω από κάθε όριο θεσμικής συμπεριφοράς. Με οποιοδήποτε, όσο ελαστικό κριτήριο και αν κρίνουμε τα πράγματα, είναι αδιανόητη αυτή η δήλωση. Αν δηλαδή υπάρχουν φορολογικές παραβάσεις και τις γνωρίζει ένας εισαγγελέας, η δουλειά ενός εισαγγελέα ο οποίος γνωρίζει φορολογικές παραβάσεις είναι να το χειριστεί κατά τον δέοντα νομικό τρόπο. Όταν αντί να κάνει αυτό βγαίνει και λέει ότι εσείς που μου ασκείτε κριτική προσέξτε τα φορολογικά σας, αυτό συνιστά εργαλειοποίηση των φορολογικών ελέγχων προκειμένου να φημωθούν δια των απειλών μέσα ενημέρωσης. Αυτό πώς να το πούμε τώρα. Δεν υπάρχει ψύχρεμος τρόπος για να το περιγράψει αυτό. Έχουμε τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου που απειλεί τα μέσα ενημέρωσης με εκδικητικούς φορολογικούς ελέγχους για να μην του ασκούν κριτική. Έτσι περιγράφεται αυτό που κάνει. Αυτό που λέω δεν είναι κάποια αξιολόγηση. Αξιολόγηση είναι ότι λέω πως πρόκειται για κολοσιαίων διαστάσεων εκτροπή. Αλλά η περιγραφή αυτού που έχει κάνει ο κύριος Ντογιάκος εδώ πέρα είναι ακριβώς αυτό που σας λέω. Γνωρίζει μια παράβαση, αναφέρεται σε παραβάση, γιατί αν γνωρίζει ότι δεν υπάρχουν ή δεν γνωρίζει αν υπάρχουν, προφανώς θα έπρεπε να κρατήσει το στόμα του κλειστό και να μην υπενιχθεί κάτι τέτοιο. Συνεπώς θεωρούμε ως δεδομένο ότι γνωρίζει παραβάσεις και βρίσκει καλό αντί να τις χειριστεί ως όφιλε, ως λειτουργός του νόμου δηλαδή, με ελέγχους οι οποίοι να αποκαθιστούν την νομιμότητα και να τιμωρούν τους παραβάτες, τη χρησιμοποιεί αυτή τη γνώση επικοινωνιακά, κάνοντας μια δήλωση πυροτέχνημα, λέγοντας ότι αυτοί που το ασκούν κριτική είναι υπόλογοι και εκτεθειμένοι και να προσέχουν. Αυτό είναι εξωφρενικό. Η δουλειά του εισαγγελέα δεν είναι να τους λέει να προσέχουν και μάλιστα σε σχέση με κάτι άσχετο όπως είναι το τι απόψεις εκφράζουν. Η δουλειά ενός εισαγγελέα είναι να μεταφράζει αυτές τις γνώσεις σε κινήσεις της δικαιοσύνης. Τα λέω καλά, κύριε Καμίλαλη? Πάρα πολύ ωραία. Μάλιστα. Και πολύ ψύχρεμα. Και πολύ ψύχρεμα. Ναι. Εμείς δεν μπορούμε να πούμε αυτό που λέει ο Ντογιάκος. Εμείς δύο ταπεινοί δημοσιογράφοι δεν θα θέλαμε να πούμε αυτό που λέει ο Ντογιάκος, γιατί για εμάς θα ήταν έκθεση αυτό. Εμείς θα ήμασταν εκτεθειμένοι. Δεν μπορούμε να βγούμε και να πούμε ή να γράψουμε ένα άρθρο που θα λέει, φανταστείτε το, ίσως κάποιοι ανώτατοι δικαστικοί να έχουν πολλά να κρύψουν από φορολογικούς ελέγχους που θα αποκαλύψουν πολλούς και πολλά. Και θα έρθει ένας... Θα έρθει αυτονόητα ένας αναγνώστης, ακροατής και θα πει, παιδιά, έχετε στοιχεία για αυτά που λέτε. Σε εμάς. Αυτό θα είναι λάσπη. Από δημοσιογράφο θα είναι λάσπη αυτό προς τους δικαστικούς. Ή λες συγκεκριμένα βάσει στοιχείων κάτι, έστω βάσει πηγών, ή δεν το λες καθόλου. Και έχουμε εδώ τον ανώτατο εισαγγελέα της χώρας, ο οποίος απλώς πετάει λάσπη σε εκδότες που δεν του αρέσουν αυτά που λέει. Γενικά, σε ΜΜΕ που του κάνουν κριτική. Αλλά είναι ομοί λάσπη. Δεν είναι απλά... Δεν υπάρχει το επιχείρημα, μα καλά, έχετε κάτι να κρύψετε και, και θεωρείτε απειλή τον Ντογιάκο που λέει για φορολογικούς ελέγχους. Δεν είναι δουλειά του να το λέει αυτό. Αν έχει στοιχεία, Θα τα πας στον εισαγγελέα. Θα τα πας στον εισαγγελέα. Έτσι δεν λέμε. Έτσι λέμε. Θα τα πας στον εισαγγελέα. Γιατί το λέμε αυτό. Όποιος έχει στοιχεία να τα πάει στον εισαγγελέα. Γιατί ο εισαγγελέας παίρνει τα στοιχεία και κάνει κάτι με αυτά. Επειδή δεν έχει στοιχεία, το μόνο που κάνει είναι να πετάει λάσπη στον ανεμιστήρα. Ο ανώτατος εισαγγελέας της χώρας σε δηλώσεις του. Φανώ, καταλαβαίνω ότι το θέμα των θεσμών μερικές φορές αντιμετωπίζεται κάπως ως ίσονο σημασίας ή ότι όλοι έτσι είναι ή δεν ξέρω. Δεν είναι φυσιολογικά πράγματα αυτά. Όχι, ούτε, όχι. Ούτε για μια επικυβέρνηση Μητσοτάκη δεν είναι φυσιολογικά πράγματα αυτά. Για πουθενά δεν είναι φυσιολογικά πράγματα. Είμαστε αυτά στη φάση που ένας κεντρός πολιτικός, ο οποίος θα στέκεται στο ύψος του θεσμικού του ρόλου, θα γράφει ιστορία ως επαναστάτης. Σε αυτή τη φάση είμαστε. Θα δηλαδή, κάνει τη δουλειά του. Ναι, ξέρω εγώ, αυτό που έκανε η ΑΔΑΕ. Δηλαδή ότι πας εκεί πέρα, σου λέει ο άλλος, δεν είμαι σίγουρος, αλλά νομίζω κιόλας ότι αυτό που κάνεις είναι παράνομο, φύγε. Και δεν φεύγεις. Αυτό, αυτή τη στιγμή εδώ που είμαστε, είναι επαναστατική πράξη. Δεν θα έπρεπε να είναι έτσι. Δεν ξέρω αν έχει ξεγελαστεί κανένας φιλελεύθερος. Νομίζω ότι όσοι εξακολουθούν να στηρίζουν τον Κυριάκο Μητσοτάκη, είναι συνειδητά υπέρ μιας ακροδεξιάς θεσμικής εκτροπής. Και γι' αυτό τον στηρίζουν. Και εγώ δεν έχω πρόβλημα με αυτό. Καταλαβαίνω ότι έτσι είναι η πολιτική. Είναι ένα πεδίο σύγκρουσης. Εγώ δεν έχω ψευδαισθήσεις ως προς το τι διακυβεύεται εδώ πέρα. Οπότε δεν θα έλεγα ότι με σοκάρει αυτό. Απλώς θα ήταν πολύ καλό, επειδή εμείς προτιμούμε ο δημόσιος διάλογος να γίνεται με ειλικρίνεια και παρουσιάζοντας κανείς τα πραγματικά του χαρτιά στο τραπέζι και χωρίς να υποκρινόμαστε ότι είμαστε κάτι άλλο από αυτό που είμαστε, θα ήταν χρήσιμο αν ως προς το συγκεκριμένο ζήτημα έλεγε κανείς ότι αυτό υπερασπιζόμαστε. Υπερασπιζόμαστε δηλαδή ένα κράτος όπου θα έρχεται η συνταγματικά προβλεπόμενη λειτουργία της αρχής, δηλαδή ο έλεγχος για τη διασφάλιση του απορρίτου των επικοινωνιών και εμποδίζεται από τον εισαγγελέα, ο οποίος εκτός από το να κάνει αυτό φροντίζει και να απειλήσει εκδότες ότι δεν του αρέσουν αυτά που γράφουν και να προσέχουν γιατί είναι φορολογικώς εκτεθειμένοι. Δεν υπάρχει κάποιος άλλος τρόπος για να το περιγράψει κανείς αυτό. Είμαστε πολύ πέρα από τις πολιτικές αντιπαραθέσεις. Και αυτό το γράψει ο Χριστόπουλος αυτό. Ο τομέας της δικαιοσύνης είναι κάπως ευαίσθητος, γιατί είναι. Θα είναι ωραίος τίτλος για το άρθρο σου είναι αυτό. Όποιος έχει στοιχεία να τα πάει στον εισαγγελέα. Ούψ. Δηλαδή, εδώ λέμε ότι είναι ευαίσθητος ο τομέας της δικαιοσύνης, γιατί αν κανείς πιστεύει σε αυτούς τους θεσμούς. Άσε με εμένα τώρα. Εγώ είμαι μια περίπτωση περίεργη. Και ο κάδους, πάω βιτρίνες, δεν είναι γνωστά αυτά. Αλλά αν κανείς εμπιστεύεται αυτούς τους θεσμούς, έτσι γίνεται αυτό. Καταλάβατε. Αυτό δεν λένε, γιατί, αυτό δεν μας λέει ο Μαϊμαράκης για την Καϊλή. Να πιστεύετε, λέει, σε αυτούς τους θεσμούς. Γιατί όταν υπάρξει μια παραβίαση της νομιμότητας, αυτοί οι θεσμοί θα είναι εκεί, θα απομονώσουν το σάπιο μήλο. Αυτό δεν είναι το επιχείρημα το θεσμικό? Θα απομονώσουν αυτόν που παραστράτησε και θα τον τιμωρήσουν προκειμένου να αποκατασταθεί και το κύρος των θεσμών. Εδώ πέρα τι συμβαίνει? Εδώ πέρα έχουμε ορατή συγκάλυψη. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να περιγράψεις το γεγονός ότι αντί η Κοσμοτέ να δεχτεί έναν έλεγχο από την αρμόδια αρχή, σηκώνει το τηλέφωνο η νομική σύμβουλος, μιλάει με τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και αυτός λέει: μου φαίνεται ότι είναι παράνομοι. Μου φαίνεται ότι δεν μπορούν. Έτσι, τώρα έτσι που τα κουβεντιάζουμε, ας πούμε, στο έτσι χαλαρό. Που τα ακούω. Στο χαλαρό. Ναι. Ναι. Λίγο το. Άσε με να πάρω κοιτάξω λίγο να διαβάσω τον νόμο. Μάλλον. Αλλά δεν ορκίζομαι κιόλας. Mm-hmm. Δεν ορκίζομαι. Το γράφεις. Τη γνώμη του. Τη γνώμη την Παρασκευή. Τι γνώμη το Σάββατο. Γι' αυτό, παιδιά, μη ζητάτε από νομικούς, μη ζητάτε γνώμη στο πόδι. Θα πηγαίνει στο γραφείο να πληρώνει. Δεν είναι. Όπως ο δικηγόρος που κάθεται στην ταβέρνα, του λες: πες μια γνώμη. Γι' αυτό σου λέει: έλα στο γραφείο. Mm-hmm. Τι έτσι, άντε τράκα συμβουλή. Και ο άλλος τώρα τον πήραν ένα τηλέφωνο, μπορεί εκείνη την ώρα, ας πούμε, να έκανε προπόνηση κέρλινγκ. Δεν ξέρω τι μπορεί να έκανε. Τον πετύχανε σε μια στιγμή τώρα που δεν ήταν, ρε παιδί μου, για να ασχοληθεί. Καταλάβατε. Γιατί θεσμικά. Δεν υπάρχει τώρα, παίρνω τηλέφωνο τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου να ρωτήσω αν έχει θεσμική αρμοδιότητα η ΑΔΑΕ. Προφανώς έχει. Προφανώς έχει. Το ζήτημα είναι αν εκείνη την ώρα μπορείς να ασκήσεις επαρκή πίεση προκειμένου να μην προχωρήσει ο έλεγχος. Αυτά. Έχει πολλά ακόμα. Ο φορολογικός έλεγχος είναι το χειρότερο από αυτά. Δηλαδή, δεν είναι δυνατόν, λέει ο εισαγγελέας, μια μερίδα του τύπου, εκμεταλλευόμενη έναν ουσιαστικά πλήρως αναποτελεσματικό νόμο περί τύπου, να στρέφεται και να βυσοδομεί όποιον κατά την ενάσκηση των καθηκόντων του δεν ενεργεί σύμφωνα με τις επιθυμίες της, τις υποδείξεις της, ακόμα και τις επιταγές της. Και παρακάτω μιλάει για... Ασφαλώς, σε οποιαδήποτε άλλη χώρα του εξωτερικού, οι αρμόδιες αρχές δεν θα τους επέτρεπαν να υβρίζουν και να συκοφαντούν, ούτε να δίνουν οδηγίες και να πιέζουν μέσω των εντύπων που διευθύνουν τους αρμόδιους δικαστές για τη διενέργεια συγκεκριμένων ανακριτικών πράξεων και έκδοση αρεστών σε αυτούς αποφάσεων. Δηλαδή, το πρόβλημα της δικαιοσύνης σε αυτή τη χώρα είναι, είναι πρωτοσέλιδα κάποιων λίγων που κάνουν κριτική σε εισαγγελείς. Και αυτό είναι το πρόβλημα της δικαιοσύνης στη χώρα, μπορούμε να συμφωνήσουμε. Αυτό είναι το μόνο πρόβλημα διαπλοκής, να το θέσω έτσι σωστά. Νομίζω έτσι, ταπεινά και θεσμικά, ότι χρειάζεται ένα μαθηματάκι, ο κύριος Ανώτατος Εισαγγελέας, διάκριση των εξουσιών. Είπες μαθηματάκι, Θάνο Καμιλαλή. Ναι, θεσμική συμπεριφορά, διάκριση των εξουσιών. Δηλαδή, να το πάρουμε από την ΑΒ, γιατί έχουμε ξεχάσει εντελώς την ΑΒ σε αυτή τη χώρα. Ο τύπος ελέγχει τις εξουσίες. Συνταρακτικές αποκαλύψεις στη φάρμα των ζώων. Όλες τις εξουσίες. Γι' αυτό συχνά αποκαλείται και τέταρτη εξουσία. Το ότι μεγάλη μερίδα του τύπου το ξεχνάει, εντάξει, το ξέρουμε. Τι να κάνουμε τώρα. Τα δημόσια πρόσωπα υπόκεινται σε κριτική. Η κριτική μπορεί κάποιες φορές, τρέπεται, να είναι και υπέρμετρη. Αλλά προφανώς όχι συκοφαντική. Υπάρχει κάποια συκοφαντία αυτή τη στιγμή εναντίον του κυρίου Ντογιάκου? Αυτό, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει συκοφαντία. Ναι, να εξηγήσουμε. Αυτό περιλαμβάνει. Είχαμε και κουβέντα με αφορμή τις αγωγές τύπου Slap. Αυτό περιλαμβάνει και τις περιπτώσεις όπου έχουμε οξύτατη κριτική και η οποία συνιστά προσωπική αξιολόγηση. Δεν εννοούμε ότι επιτρέπεται να λέμε μόνο τα γεγονότα και καταχρηστικά που και που λέμε. Προστατεύεται νομικά η δυνατότητα των δημοσιογράφων να λένε την αποψάρα τους. Καταλάβατε, και να το κάνουν και με τρόπο έντονο. Mm-hmm. Μας κοροϊδεύεται ότι είμαστε υπερβολικά ψύχρεμοι. Ξαναλέω, προστατεύεται το δικαίωμα της κριτικής και η κριτική αυτή μπορεί να είναι οξύτατη. Yeah. Είναι εκτός νομικής πραγματικότητας αυτό που αναφέρεται εδώ πέρα. Ναι. Και αυτό οφείλεται στο ότι δεν έχει σχέση με τον νόμο, είναι μια πολιτική υπηρεσία. Αυτό δεν είναι. Είναι ένας λόγος υπερασπιστικός προς την κυβέρνηση κατά έναν τρόπο που τον γνωρίζουμε, πώς γνωρίζουμε τις νομικές συνέπειες. Τι προκύπτει από αυτό? Προκύπτουν σκάνδαλα τα οποία μετατρέπονται σε σκευωρίες από την ανάποδη. Mm-hmm. Αυτό γίνεται. Και αυτό εκπροσωπείται εδώ πέρα από αυτόν τον λόγο που λέει: ξέρετε κάτι, εσείς με τα μέσα ενημέρωση, για κοιτάξτε λίγο τα οικονομικά. Ξέρετε κάτι, ασκούνται πιέσεις στη δικαιοσύνη. Ασκούνται. Και λες, ναι, οκ. Okay. Και εγώ πιστεύω ότι ασκούνται πιέσεις στη δικαιοσύνη και ότι υπάρχει και ότι δεν είναι εντελώς ανεξάρτητη δικαιοσύνη. Για παράδειγμα, εκλέγεται, διορίζεται με βάση επετηρίδας μεν, αλλά διορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο Ανώτατο Εισαγγελέα. Και λες, εντάξει, τώρα. Υπάρχει ένα ζήτημα εδώ, θεσμικό, με οποιαδήποτε κυβέρνηση. Ναι, και σου λέει ποιο είναι το πρόβλημα. Τα μέσα που κάνουν κριτική. Λες, εδώ τα χαλάμε λίγο. Όπως τα χαλάμε, και τελευταίο από αυτό, ναι, στο γεγονός. Να ολοκληρώσετε παρακαλώ, κύριε Καμιλαλή. Ότι υπάρχει μια φρασούλα εκεί πέρα, σε αυτό το λόγο του, στην Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων, που λέει, δεν μπαίνω στον πειρασμό να σχολιάσω τις δηλώσεις του Βέργου Εισαγγελέα, που χειρίζεται την υπόθεση μιας χώρας που δεν κατηγορείται για δημοκρατικό έλλειμμα. Τι δήλωσε? Χωρίς τις υποκλοπές δεν αντιμετωπίζεται το έγκλημα. Όχι, για μπες στον πειρασμό. Δεν το σχολιάζει. Όχι, δεν θα πω ότι, Κωνσταντίνε, δεν σου πάει το πράσινο πουλόβερ. Δεν θα το πω. Δεν μπαίνω στον πειρασμό να σχολιάσω το πουλόβερ, Κωνσταντίνε, και ότι δεν σου πάει. Δεν μπαίνω στον πειρασμό να σου πω για το... Πάλι είμαστε σχεδόν ίδια ντυμένοι. Μπήκα στον πειρασμό, το είπα τελικά. Δεν μπαίνω στον πειρασμό. Αχ, μπήκα στον πειρασμό. Ξέφυγε. Και είναι και ψέμα λίγο. Η μισή αλήθεια. Γιατί γενικότερα χωρίς οι υποκλοπές βοηθάνε για βαριά κακουργήματα, για εγκληματικές πράξεις, όταν έχεις υπόνοιες. Στην Εύα Καϊλή δεν χρησιμοποιήθηκαν υποκλοπές δεν παρακολουθούνταν το κινητό της, γιατί αυτό υπονοεί εδώ πέρα ο κύριος Εισαγγελέας. Έγραψε και ένα πολύ ωραίο άρθρο ο Άρης Χατζηστεφάνου, καταρρύπτοντας τα fake news που κυκλοφορούν στο φιλοκυβερνητικό τύπο για το πώς οι παρακολουθήσεις ήταν αυτές που οδήγησαν στη σύλληψη της Καϊλή. Αυτό δεν συνέβη. Επομένως, είναι λίγο προβληματικό να παίρνεις μια θεσούλα μικρή υπέρ γενικότερα των υποκλοπών, όταν αυτό είναι το κύριο θέμα που απασχολεί την ελληνική δικαιοσύνη εδώ πέρα. Ναι, λίγο. Και να πούμε και κάτι ακόμα, ότι στην περίπτωση που μια παρακολούθηση οδηγεί σε μια σύλληψη, τουλάχιστον αντιλαμβανόμαστε ότι έχει καλυφθεί μία από τις δύο νόμιμες προϋποθέσεις για την άρση του απορρίτου των επικοινωνιών. Καταλάβατε, οπότε, αν η κυβέρνηση μας έλεγε Κωστής Χατζηδάκης, εγκληματίας, μαφιόζος, ασχολείται με την προστασία σε νυχτερινά μαγαζιά, το ξεσκεπάσαμε και τον συλλάβαμε. Mm-hmm. Δεν θα λέγαμε γιατί τον παρακολουθείτε, θα ξέραμε. Θα λέγαμε, α, τον παρακολουθούν διότι έχει διαπράξει αυτά τα βαρύτατα αδικήματα και η κυβέρνηση με αυτόν τον τρόπο μπόρεσε να το διαπιστώσει. Θα δίναμε και μπράβο να το αποδείξει, ότι δεν κόλωσαν μπροστά στο στάτους του υπουργού. Ακριβώς. Αλλά το πρόβλημα που έχουμε μέχρι τώρα με τις παρακολουθήσεις είναι ότι σε κανένα από τα ονόματα σε αυτές τις λίστες δεν έχουμε δει να έχει υπάρξει κάποια υπόνοια ότι πληρείται κάποια από αυτές τις δύο προϋποθέσεις, η απειλή της εθνικής ασφάλειας ή η διάπραξη εγκλημάτων. Επειδή δεν συμβαίνουν αυτά, καταλάβατε, οπότε. Και αυτό, δηλαδή, και να υπήρχε στην περίπτωση της Καϊλή, πάλι δεν μας καλύπτει, γιατί το πρόβλημα είναι ότι όλους αυτούς τους παρακολουθούσατε για κάποιους άλλους λόγους. Ναι, όπως έγινε επί ΣΥΡΙΖΑ, το πρωτοσέλιδο του Βήματος, που βγήκε την Κυριακή με το ότι παρακολουθούσαν τρεις υπουργούς, Καμένο, Πιτσιόρλα και ποιος είναι ο τρίτος που αναφέρεται. Δεν θυμάμαι αυτή τη στιγμή, με συγχωρείτε, δεν το έχω μπροστά μου. Θα βοηθήσει το chat. Και διαβάζοντας μέσα το τι γράφει το Βήμα, το υποψιαζόμουν εγώ γνωρίζοντας τις υποθέσεις, δεν παρακολουθεί το απευθείας κανένας από αυτούς, ναι, τους τρεις υπουργούς. Ναι. Παρακολουθούνταν στελέχη σώματων ασφαλείας και διάφοροι άλλοι, δικηγόροι και τέτοια, που έτυχε σε κάποιες συνομιλίες που παρακολουθούσε η ΕΕΠ να συνομιλούν με αυτά τα πρόσωπα. Δεν παρακολουθούνταν το κινητό του Πάνου Καμένου, παρακολουθούνταν το κινητό του Κωστή Χατζηδάκη με κωδικό 5046C. Υπάρχει μια ειδοποιώς διαφορά εδώ πέρα που έχει να κάνει με το πότε παρακολουθείς έχοντας υπόνοιες για διάπραξη σοβαρότατων εγκλημάτων και τυχαίνει μέσα από αυτές τις παρακολουθήσεις να πέσει και σε κάποιον πολιτικό πρόσωπο που, εντάξει, τι να κάνουμε, θα συμβεί. Και πότε παρακολουθείς για πολιτικούς λόγους. Γιατί οι παρακολουθήσεις αυτές, δεν ξέρω γενικά αν υπήρχαν άλλες, επί ΣΥΡΙΖΑ έφτασαν σε υποθέσεις. Έφτασαν στην υπόθεση της Greek Mafia που δικάζεται τώρα. Πολύ υψηλά ιστάμενα πρόσωπα σε διάφορους χώρους. Οπότε είναι ένα μέρος αυτό της εξάρθρωσης, δεν είναι, της δίωξης για την υπόθεση της Greek Mafia. Δεν είναι για πολιτικούς λόγους. Αυτή είναι η ειδοποιώς διαφορά. Νομίζω μπορούμε να το καταλάβουμε. Θάνο, να περάσουμε στο επόμενο θέμα μας. Να πούμε ένα μπράβο στον Χριστό Ράμο. Να πούμε ένα μπράβο στον Χριστό Ράμο. Να πούμε μπράβο σε όλους τους ανθρώπους, δηλαδή, οι οποίοι βρίσκονται εκεί και, ξέρετε, μπορεί να ακούγεται πολύ στοιχειώδες και κάνουν την δουλειά τους, αλλά καταλαβαίνετε ότι όταν υπάρχουν τέτοιο επίπεδου πιέσεις, και πιέσεις βρώμικες τώρα, δεν έχουν δημοσιοποιηθεί αυτά. Για παράδειγμα από το tweet της Ματίνας Στεβή. Ξέρουμε πώς είναι αυτές οι πιέσεις. Δεν ξέρουμε σε καθέναν συγκεκριμένα τι έχει ασκηθεί, αλλά λέμε ότι εδώ που είμαστε, το να στέκεται κανείς στο ύψος του θεσμικού του ρόλου είναι κατόρθωμα. Mm-hmm. Λοιπόν. Πάμε να δούμε τώρα, να πούμε τα θετικά. Επειδή, να πούμε τα θετικά για την κυβέρνηση. Επειδή δεν είμαστε και ισοπεδωτικοί και επειδή είναι καλό να λέμε ότι υπάρχει ένας θεσμός που προσπαθεί να κάνει τη δουλειά του και να το τονίζουμε αυτό. Ότι δεν είναι πάντα έτσι και ότι δεν είναι ανάγκη να είναι έτσι. Δεν είναι ανάγκη να λέμε, εντάξει, αυτή είναι η ελληνική δικαιοσύνη. Και υπάρχουν άνθρωποι που έχουν καταλήξει να είναι φωτεινά παραδείγματα και ίσως να μην θέλουν και οι ίδιοι τα μπράβο και να λένε, κάνω απλά τη δουλειά μου και μακάρι να συνεχιστεί έτσι, γιατί τίποτα δεν είναι δεδομένο. Είναι μια δύσκολη περίοδος, υποθέτω, για κάθε αρχή. Αυτό. Αλλά προς το παρόν, λοιπόν, για κάθε Ντογιάκο υπάρχει και ένας Χρήστος Ράμος. Ελπίζω. Λοιπόν, Θάνο, να περάσουμε λίγο στα θετικά. Ασκήσατε κριτική στην κυβέρνηση, είπατε ότι έχουμε πληθωρισμό, ορίστε, δυσκολευόμαστε οικονομικά. Και τι κάνει η κυβέρνηση? Τσακ. Αμέσως φροντίζει ο Πρωθυπουργός να υπάρξει μια ενίσχυση της, των λαϊκών στρωμάτων με 22 ευρώ. Α, όχι, να μην πάμε κατευθείαν στο πόσο είναι. 10% από το σούπερ μάρκετ. 10% από το σούπερ μάρκετ, όσο είναι ο πληθωρισμός. Θα δούμε ότι όλα αυτά είναι ψέματα. Και το 10% απίστευτο του σούπερ μάρκετ και το όσο είναι ο πληθωρισμός. Δηλαδή, γενικά δεν υπάρχει περίπτωση να ξεκινήσει αυτός ο άνθρωπος να πει κάτι και να μην μπορεί να ελεγχθεί σε 10 διαφορετικά σημεία. Πρώτα απ' όλα, λέγεται έχει... Market Pass ή είναι γνωστό και ως Food Pass. Είναι φαΐ με κουπόνι, ας το μεταφράσουμε. Ας έρθει κάποιος κύριος Μπαμπινιώτης. Θα ήταν για μια φορά χρήσιμο. Προσέξτε. Η χρήση των αγγλικών λέξεων, εμένα δεν με τρελαίνει γενικά. Δεν το προτιμώ να το κάνω όλη την ώρα. Εδώ όμως έχει μια πολύ ειδική και ενδιαφέρουσα σημασία, την οποία βεβαίως τα social media, τα μέσα κοινωνικής δικτυώσεως έχουν αντιληφθεί. Εγώ με τις ελληνικές αγωγές θέλω να μιλούμε ελληνικά. Μπράβο, ναι. Και ποια είναι αυτή η χρήση? Ότι άμα πεις ότι τρώνε με κουπόνι οι άνθρωποι, ακούγεται κάπως πιο βαρύ, φάει με το κουπόνι, κουπόνια για μακαρόνια. Εντάξει, mm-hmm. το μακαρονοκούπονο, ας πούμε, θα ακουστεί κάπως πιο βαρύ σε σχέση με όλους αυτούς τους αγγλόφωνους τίτλους που δίνουν σε αυτά τα κουπόνια και που δίνουν την εντύπωση ότι είναι, ξέρω εγώ, κάτι άλλο και όχι ότι ο κόσμος θέλει κουπόνι για να ψωνίσει το μακαρόνι του. Λοιπόν, αφού ανακοινώνεται, αυτό γίνεται πάντα. Σε όλα τα μέτρα που έχουν ανακοινωθεί τον τελευταίο καιρό, έχει συμβεί πάντα και έχει συμβεί σε όλες τις περιπτώσεις να έχουμε πρώτα μια ανακοίνωση η οποία δείχνει με μεγάλα γράμματα το μεγαλείο της κυβέρνησης και το πώς φρόντισε να μας ταΐσει χρήμα με το φτιάρι, και μετά περνάμε στη φάση που αρχίζει να αναλύεται συγκεκριμένα πόσα θα είναι αυτά τα λεφτά, και εκεί, Θάνο, πες μας εσύ πόσα θα είναι, να ξέρουμε τι θα φάμε. Είναι η κλασική διαδικασία αυτή. Είναι η διαδικασία, ανακοινώνει κάτι ο Μητσοτάκης το Σάββατο και μετά την Κυριακή βγαίνει το Υπουργείο και σου λέει «Εντάξει, είναι έτσι, αλλά βάζουμε και ένα αστερίσκο και δεν είναι ακριβώς έτσι» κλπ. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, θα εφαρμοστεί για κάποιο λόγο από το Φεβρουάριο, που δεν έχω καταλάβει, από μέσα Φεβρουαρίου. Αυτό δεν έχει εξηγηθεί, το γιατί μπαίνει από το Φεβρουάριο και γιατί δεν εφαρμόζεται και τον Ιανουάριο. Ανακοινώθηκε τώρα στην ψήφιση του προϋπολογισμού ώστε να υπάρχει μια θετική ανακοίνωση μέτρου και έτσι έκπληξη από τον Πρωθυπουργό. Έκανε την έκπληξη, μια θετική έκπληξη ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Το βασικό ψέμα που έχει ακουστεί είναι ότι είναι μια πρωτοβουλία της κυβέρνησης και προέρχεται από την υπερφορολόγηση των υπερκερδών των δηληστηρίων. Και σου λέει, κύριε, έλεγε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Βουλή, είναι αυτά που λέγατε εσείς οι κακοί, ότι δεν θα το κάνουμε. Δεν θα πάρουμε τα υπερκέρδη. Και κάθεσαι και σκέφτεσαι εσύ, καλά, πότε συζητούσαμε για να φορολογήσουν τα υπερκέρδη των δηληστηρίων? Και η απάντηση είναι ότι είναι απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μάλιστα, υπάρχουν και δημοσιεύματα για το πώς η κυβέρνηση θέλει να ρίξει το ποσοστό από το 30% στο 20% στην φορολόγηση των υπερκερδών. Οπότε δεν είναι καμιά φοβερή πρωτοβουλία της κυβέρνησης Μητσοτάκη να χτυπήσει τους πλούσιους. Είναι κάτι που έπρεπε να κάνει και προσπάθησε λίγο να το αποφύγει. Ένα. Δύο. Είναι ο πυρήνας της κριτικής μας όλα αυτά στο κομμάτι της ακρίβειας του Πούτιν, του πολέμου του Πούτιν στο ενεργειακό κομμάτι. Πώς έχουμε υπερκέρδη ενώ έχουμε κρίση, ρε παιδιά? Δηλαδή, η κυβέρνηση λέει ότι για να παίρνουμε μέτρα για να αντέξουμε την ακρίβεια που φέρνει ο κύριος Πούτιν, και πώς τα παίρνετε αυτά? Από αυτά που βγάζουν οι μεγάλες εταιρείες από αυτή την κρίση. Και κάπου η λογική χωλαίνει. Κωνσταντίνε, πώς γίνεται να έχεις κέρδη πόσο μάλλον υπερκέρδη σε περίοδο κρίσης. Το normal θα ήταν σε περίοδους κρίσης μπορεί μια εταιρεία να χάνει και λεφτά, μπορεί να μπαίνει και μέσα και να φιλοδοξεί σε επόμενη περίοδο να αναπληρώσει αυτό το, αυτή τη χασούρα. Συμβαίνει γενικά σε κανονικές επιχειρήσεις. Μπορεί να είναι η σαβάρκα ή σαν νερά. Το να έχει και υπερκέρδη 2 δισεκατομμυρίων που έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ στο 9 μηνό είναι λίγο παράλογο. Ρε παιδί μου, είναι πολύ απλό ότι δεν μπορείς να επικαλείσαι την κρίση Πούτιν, την ακρίβεια Πούτιν, όταν οι άλλοι έχουν βγάλει 2 δις. Πώς να το, αυτό δεν γίνεται, δεν αντέχει σε καμία κριτική. Αλλά εδώ που τα λέμε, ξέρετε, έτσι είναι αυτά. Δεν αντέχουν σε καμία κριτική γενικώς. Δεν είναι ότι ενοχλείται και κανένας άμα δεν αντέχουν σε κριτική αυτά που λέγονται. Απλώς, εμένα το παράπονό μου σε αυτή την ιστορία είναι ότι αντιλαμβάνομαι ότι έχουμε φτάσει σε ένα σημείο όπου συζητάμε σαν να είναι κάτι φυσιολογικό ότι οι άνθρωποι γύρω μας δεν μπορούν να πληρώσουν το φαΐ τους. Αυτό λέμε. Αυτό είναι το ζουμί της υπόθεσης, είναι αυτό. Ότι την ώρα που συζητάμε για τον Ντογιάκο, ο Ντογιάκος, οι παρακολουθήσεις δεν είναι ζήτημα κεντρικής πολιτικής. Δηλαδή, είναι αλήθεια ότι είναι απείρως σημαντικότερο το να μην μπορεί κανείς να πληρώσει το φαΐ του, τα φάρμακά του και να ζεστάνει το σπίτι του. Προφανώς είναι σημαντικότερο. Και προφανώς αυτό είναι αντικείμενο της πολιτικής. Και λες ότι έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που έχουμε ρίξει τον πύχη τόσο χαμηλά που θα συζητάμε ότι το αντικείμενο της πολιτικής μας διεκδίκησης θα είναι μια κυβέρνηση η οποία θα τα κάνει όλα αυτά, αλλά δεν θα είναι για φυλακή. Δεν θα είναι ο άλλος, ας πούμε, ένας μαφιόζος που χρησιμοποιεί τη δικαιοσύνη και τα μέσα ενημέρωσης προκειμένου να κάνει business. Εγώ γι' αυτό λέω και επιμένω πάρα πολύ σε αυτό, ότι χρειάζεται την ώρα που τα συζητάμε όλα μαζί, να έχουμε στο νου μας κάπως την ιεράρχηση αυτών των πραγμάτων, ότι είναι πολύ, πολύ σοβαρό να σε κυβερνάνε μαφιόζοι, και ότι ταυτοχρόνως έχουμε το δικαίωμα να μην ζητάμε μόνο και απλώς να μην είναι μαφιόζοι αυτοί που μας κυβερνάνε. Mm-hmm. Αυτό είναι με λίγα λόγια η δική μου αγωνία σε αυτή την κουβέντα που κάνουμε. Δεν το υποβαθμίζω, δεν μου φαίνεται λίγο να σε κυβερνάνε μαφιόζοι. Θα ήθελα να μπορώ πολιτικά να ζητάω κάτι περισσότερο από το να μην είναι μαφιόζοι. Δηλαδή το αντικείμενο της πολιτικής έχει σχέση με τη δικαιοσύνη, την ισότητα, καταλάβατε, με πράγματα πολύ πιο απαιτητικά από το να μην είναι για φυλακή αυτός που σε κυβερνάει. Και αυτή τη στιγμή η εστίαση σε αυτό είναι μια εστίαση η οποία λειτουργεί εναντίον της πολιτικής, εναντίον οποιασδήποτε ριζοσπαστικής πολιτικής. Ρίχνει τον πύχη σε μια κουβέντα για την τιμωρία των ενόχων. Αυτό δεν θα συμβεί. Στην καλύτερη περίπτωση θα υπάρξουν κάποιοι. Δεν θα συμβεί προφανώς στην δασμή στον Κυριάκο Μητσοτάκη σε καμία περίπτωση. Οπότε γι' αυτό για εμένα με απασχολεί πάρα πολύ ότι ο τίτλος «Φαΐ με κουπόνι» σημαίνει ότι η πραγματικότητα που μας έχει χτυπήσει την πόρτα αυτή τη στιγμή είναι ότι συζητάμε ότι είναι συνάνθρωποι μας που δυσκολεύονται να φάνε. Αυτό συζητάμε. Έτσι μεταφράζεται αυτή η κουβέντα. Τώρα εντάξει. Όποιος μπορεί να ανεχθεί, ας πούμε, ότι ζούμε σε μια χώρα που ξαφνικά γύρω μας είναι 2 δις κέρδη για τους άλλους και εμείς ταυτοχρόνως θα συζητάμε ότι υπάρχουν άνθρωποι που δυσκολεύονται να φάνε. Ένα από τα εξοργιστικά της υπόθεσης είναι και η επιχειρηματολογία απέναντι στην κριτική για το κουπονάκι φαγητού. Διάβαζα την ανάρτηση του Άκη Σκέρτσου που μίλησε για το ακροδεξιό επιχείρημα της αριστεράς, του Χαβιαριού και της κεντροαριστεράς, ότι σας φαίνονται λίγα εσάς, δεν σας ενδιαφέρει το τι θα κάνει στον απλό κόσμο το εικοσάρικο, κακή συνειρμή με το εικοσάρικο θέλω να πω εδώ, που τους δίνουμε το μήνα. Αυτό είναι το εξοργιστικό, αλλά δεν είναι και η ουσία. Το θέτει πολύ καλά ο Κωνσταντίνος. Εγώ θα συνεχίσω να λέω για τα υπόλοιπα ψεματάκια ή ψεματάρες, ότι για παράδειγμα, δεν ισχύει αυτό που λέει ο Πρωθυπουργός, ότι 10% η κάλυψη του κράτους, 10% ο πληθωρισμός. Τι ωραία, αυτό είναι κομπογιαννητισμός. Όμως κομπογιαννητισμός, Γιατί ο πληθωρισμός, όπως πολύ καλά το γνωρίζει το επιτελείο προφανώς του Μαξίμου, δεν είναι 10% στα τρόφιμα. Και έχουμε κάνει και επεισόδιο της ανασκόπησης που ασχολείται εκτενώς με τον πληθωρισμό, προσπαθώντας να το πούμε με απλά λογάκια. Ο πληθωρισμός είναι ταξικός, γιατί οι αυξήσεις στα βασικά αγαθά είναι μεγαλύτερες από το συνολικό αριθμό που ανακοινώνεται κάθε μήνα βάση πληθωρισμού. Επίσης, ο πληθωρισμός συγκρίνεται με πέρσι, οπότε άμα έχεις συνέχεια ένα χρόνο σε ρή πληθωρισμό, κάποια στιγμή θα πέσει, γιατί συγκρίνεσαι με την προηγούμενη χρονιά που είχε ήδη αύξηση. Αλλά άλλο αυτό. Το έγραψε ο ΣΥΡΙΖΑ, ψωμί και δημητριακά 18,7% η αύξηση. Κρέας 16,7%, γαλακτοκομικά 25,3%. Δεν είναι 10% αυτό. Αυτά το μέσο όρο. Αυτό δεν είναι. Και είναι γάλα και κρέας τώρα. Την τρίτη και κρέας. Δεν ναι. Είναι τίποτα. Έχουν βρει τίποτα. Το χαβιάρι που λέμε για την αριστερά. Δεν ξέρω πώς έχει πάει το χαβιάρι, αλλά το χαβιάρι ρίχνει τον πληθωρισμό. Δηλαδή, αν δεν έχει μεγάλη αύξηση, ο πληθωρισμός, άμα θες χαβιάρι, άμα θες γάλα, βγαίνει 10%. Διάλεξε κι εσύ. Ακούμπα στον νόμο του Κουτσούμπα. Πριν να κλείσουμε, έχουμε δύο ζητήματα ακόμα. Έχουμε το πολιτιστικό μαγκαζίνο με το οποίο θα κλείσουμε και πριν από αυτό έχουμε τα νέα του ΚΚΕ. Οπότε, αν θέλεις πρώτα να μας πεις τα νέα του ΚΚΕ και μετά να περάσουμε στο πολιτιστικό μαγκαζίνο. Είχαμε μια πολύ ενδιαφέρουσα αυτοκριτική από το ΚΚΕ κατά τη συζήτηση του προϋπολογισμού στη Βουλή για το 600άρι με τον Γενικό Γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματος. Να λέει πολύ ξεκάθαρα ότι το ναι του ΚΚΕ στο 600 είναι αναντίστοιχο με τις θέσεις του κόμματος, πόσο μάλλον και για στη χρονική συγκυρία που ήρθε αυτό το μέτρο. Όπα, όπα, όπα, όπα, όπα, όπα, όπα, όπα. Δεν πίστευα θα το δω τι αυτό. Τι πες Μιτσάρα τώρα. Ναι, δεν πίστευα στη ζωή μου ότι θα δω τόσο γρήγορη αυτοκριτική από το ΚΚΕ. Θάνο, είδα τι έγραψες. Συμφωνούμε. Αντιμετωπίστηκε με δυσπιστία και με κάποια... Μην την πω κακεντρέχεια. Τώρα με θυμώ, γιατί υπήρξε και η πρόσθετη περιπλοκή ότι είχαν ξαμοληθεί τα κομμούνια στα social media και μας βρίζανε και μας εξηγούσανε τι καλό που είναι το μέτρο. Οπότε αυτό αύξησε λίγο τον εκνευρισμό και την χερεκακία όταν μετά το κόμμα τα γύρισε. Παρ' όλα αυτά, εγώ δεν νιώθω έτσι. Έχω την εντύπωση ότι τις σπάνιες φορές που συμβαίνει αυτό, δηλαδή να έχουμε την αναγνώριση ενός σφάλματος και μια αυτοκριτική, ας το δώσουμε ρε παιδί μου, ας το δώσουμε. Ναι, ότι ναι. Ήτανε μια στιγμή στην πολιτική που άλλος έκανε κάτι και είπε ότι ήταν λάθος. Τα καταλαβαίνω όλα τα επιχειρήματα εναντίον, αλλά επειδή δεν συμβαίνει και συχνά, ας απολαύσουμε μία από τις σπάνιες στιγμές όπου άλλος έκανε λάθος, πολύ μεγάλο, παράδεκτο ήταν δηλαδή, και το παραδέχτηκε. Ναι, δεν το ζούμε πολλές φορές και εμένα αυτή ήταν η σκέψη μου. Δεν ξέρω πόσες φορές το έχει παρατηρήσει ο καθένας, αλλά και κόμματα της αριστεράς, αυτοπροσδιοριζόμενης αριστεράς, πείτε το όπως θέλετε, δεν το έχουν πολύ. Το έκανα λάθος. Γιατί αυτό είπε το ΚΚΕ με τον τρόπο που το είπε και πάρα πολύ ξεκάθαρο. Και ούτε φέρνω τροπολογία, θα φέρω τροπολογία στο επόμενο νομοσχέδιο, ώστε το 600 να επεκταθεί και τέτοια. Δηλαδή, έκανα λάθος. Τελεία. Κάποιος να πει στο Κουτσούμπα ότι το κόμμα δεν κάνει ποτέ λάθος. Δεν σβήνει το λάθος αυτό το πράγμα. Αλλά είναι κάτι θετικό. Δείχνει, κατά την άποψή μου, ότι υπήρξε μια πίεση μέσα στο κόμμα, στη βάση του κόμματος, σε δυνητικούς ψηφοφόρους που είναι κοντά στο κόμμα. Και όποιος λέει μέτρησαν τα κουκιά και είδαν ότι δεν τους παίρνει, συνήθως έτσι συμβαίνει νομίζω στην πολιτική. Μετράει ο άλλος κουκιά και λέει προς τα πού να πάω, ή αλλιώς με παίρνει να το κάνω αυτό. Και είναι πολύ ωραίες οι στιγμές που υπάρχει αντίδραση του κόσμου που λέει όχι, δεν σε παίρνει να το κάνεις αυτό. Θα έχεις κόστος να το κάνεις αυτό. Στην υποστήριξη που δίνουμε. Έχει συμβεί και σε άλλα κόμματα. Έχει συμβεί και στη διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ σε πολύ συγκεκριμένες περιπτώσεις. Στην νομοθεσία έτσι άλλαξε, ας πούμε, και μπήκε το άρθρο για η συνένεση στο βιασμό μέσα από πίεση από τα κάτω. Τις ημέρες που ψηφιζόταν ο ποινικός κώδικας. Αυτό είναι, τραβάει στο σκηνή, τραβάει κάποιος άλλος από την άλλη πλευρά, ναι. Και κάποιες φορές είναι θετικό ότι η αντίδραση πιάνει τόπο. Εγώ έτσι το είδα και με εξέπληξε θετικά. Το θεωρώ τίμιο να το, και να το πούμε και να το σχολιάσουμε, έχοντας κάνει 2-3 μέρες κριτική και προσωπικά έχοντας γράψει και άρθρο για αυτό το πράγμα, να πούμε για αυτή την αλλαγή στάσης, την οποία εγώ δεν περίμενα ότι θα συμβεί. Πόσο μάλλον από το ΚΚΕ, έτσι. Το οποίο έχει μέσα συνδικαλιστικές ενώσεις αστυνομικών. Έχει πράγματα. Δεν είναι λίγο πράγμα. Λοιπόν, Θάνο, να περάσουμε λίγο στην τελευταία φάση της εκπομπής με τα πολιτιστικά μας. Υπάρχει μια πολύ σημαντική λογοτεχνική είδηση. Θα θέλεις να την πεις εσύ, Θάνο, για να μην φανεί ότι τα λέω εγώ για τον εαυτό μου. Εγώ μπορώ να κρατάω το βιβλίο μου έτσι και να το χαϊδεύω την ώρα που θα... Ταραν, τατάν, Κωνσταντίνος Πουλής, η γουλιά και το ποτήρι. Λοιπόν, απόψε στις 8 στον Ορφέα να έρθετε στην παρουσίαση του βιβλίου. 8 η ώρα, στην Κυψέλη, Φωκίωνος Νέγρη 25. Θα είναι ο Ηλίας Παπαγιανόπουλος, που είναι ένας πολύ καλός μου φίλος. Είναι συγγραφέας, καλός και άξιος, και καθηγητής φιλοσοφίας, επίκουρος καθηγητής φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο Πειραιός. Να έρθετε και να παρακολουθήσετε την κουβέντα που θα γίνει. Θα διαβάσω κάποια διηγήματα, θα μιλήσω ο Ηλίας, θα πω και εγώ δύο λόγια εκεί πέρα. Ωραία θα είναι, θα τα πούμε από κοντά. Θα ψωνίσετε το βιβλίο, πάρετε 7-8 να κάνετε τα δώρα σας εκεί πέρα, να βγάλετε όλες τις υποχρεώσεις, θιάδες και τέτοια, γιατί θα τους το πάτε λαό-λαό. Έρχεσαι μια φορά, παίρνεις 8 ναι, ρε παιδί, γιατί βιβλία του Κωνσταντίνου και έχεις απόθεμα δώρων μέχρι τα φώτα. Ποια είναι η πονηριά εδώ πέρα? Ότι άμα τους πας κάποιο πολιτικό βιβλίο, θα σου λένε τι είναι αυτά τα κομμουνιστικά που μου έφερες. Ενώ εδώ πας λαού-λαού. Τους δίνεις το λογοτεχνικό, λένε α, ωραία, διηγηματάκια να τα διαβάσω. Και έχω Κροπότκιν μέσα. Καταλάβατε, όντως έχει. Λοιπόν, καταλάβατε. Και με αυτόν τον τρόπο το δίνεις ύπουλα, χωρίς να το καταλάβεις. Λέγεται αυτό. Λοιπόν. Επίσης, να αποκαλύψουμε κάτι πολύ σημαντικό περί του πώς είναι γραμμένο αυτό το βιβλίο. Όχι. Όποιος είδε τον τίτλο μπορεί να το παρατηρήσει. Αλλιώς, τι θες να πεις τώρα? Όχι, θες τίποτα, να πεις τίποτα. Να υπάρχουν μπαλάδες, και εδώ τώρα. Και ευκολοδιάβαστο, παιδιά, είναι έτσι μικρό, τέτοιο. Εγώ το σχολίασα ότι είναι καλό για παραλία, αλλά είναι λίγο άκυρη εποχή γι' αυτό. Να πούμε, για σαλέ δίπλα στο τζάκι. Ναι. Πάρα πολύ καλό. Ναι. Πάρα πολύ. Για... Θα περιμένω το book pass, λέει ο άλλος, για να το πάρω. Ναι. Για χαλάρωση μετά από ανελαίτο βρυσίδι στο οικογενειακό τραπέζι με το σόι σου. Κάνει. Πράγματα τα οποία τα συναντάει ο κόσμος στις γιορτές. Κοιτάξτε, η κατανάλωση είναι μια ουδέτερη έννοια. Κάνει για όλους. Δηλαδή, όποιο και αν είναι το κίνητρό σας, αρκεί να ψωνίσετε το βιβλίο. Τα υπόλοιπα θα τα βρούμε. Λοιπόν, απόψε 8 η ώρα στον Ορφέα στην Κυψέλη, να έρθετε να τα πούμε από κοντά, να παρακολουθήσετε την παρουσίαση και να τα. Τι συμβολίζει η γουλιά και τι το ποτήρι, Κωνσταντίνε Πουλή? Να έρθετε στην παρουσίαση και να αφήσετε τις ερωτήσεις εδώ πέρα στο τζαμπέ. Πώς σου ήρθε? Μου ήρθε εκεί που περπάταγα. Είμαστε έτοιμοι. Πώς σου ήρθε, ξέρω εγώ. Είχα πιει πορτοκαλάδα και ζαλίστηκα. Παράτα με τώρα. Από πολύ μικρό έγραφα πολύ ωραία στην έκθεση και ήθελα πάντα να ασχοληθώ με το γράψιμο. Όντως. Έγραφα πολύ μικρές εκθέσεις. Έτσι καταλήγεις μετά με μια σταλιά βιβλιαράκι. Λοιπόν, να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τα λέμε το βράδυ στον Ορφέα στις 8 η ώρα. Φιλάκια. Γεια σας.